بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال نبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال قائل بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إذا ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من أمره مخرجا لقسانك قتك إيمان بعادكم شكر الله تبارك وتعالى كين دلي أن نصيح فوبي كبيسة كتك مسكهايا متكوف ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama jana tulivyoelezea suala zima la vipi sisi tutaweza kuhifadhi wakati wetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tukajaribu kunukuu maneno mbalimbali ya salafu salih, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ka Abdullah bin Mas'ud, na tabi'in ka Hasan al-Basri na wengineo, jinsi gani walivyokuwa wakiuzungumzia wakati. Na tukiona wakati ni jambo lenye thamani kubwa sana kwa Muislamu, hususan في هذه الأيام المباركة, خاصة katika masiku haya yenye baraka nyingi mno. Kwa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ameifaradhisha Ramadhan kama walivyolazimishwa waliokuwa kabla yetu, kisha lengo kubwa likawa la'allakum tattaqun, ili ninyi mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Na ndiyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika alhadith mashhur alitoa agizo kwamba mcheni Allah tabaraka wa taala pahala popote pale mtakapokuwa. Fi ayi zaman wa makanin kunta fihi ittaqillah haithu ma kunta, mche Allah pahala popote utakapokuwa. Ukiwa peke yako mche Allah tabaraka wa taala, ukiwa na wenzio katika kazi zako biashara zako mche Allah tabaraka wa taala, ukiwa safarini mche Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Allah ameteremsha hii siyam na akaweka khasa'is Ramadhan, mambo mengi ambayo yanayopatikana katika Ramadhan hayapatikani mambo mengineyo. Na ndiyo maana al-Imamu Ibn Rajab al-Hambali katika kitabu chake Lataif ametoa faida nyingi kabisa baada ya kuzungumzia suala zima la Ramadhan na mambo yanayopatikana ndani yake ambayo hayapatikani katika miezi mingineyo. Akasema kaifa la yubasharu almudhnib bighalqi abwab aljahim, vipi asipokee bishara mwenye madhambi kwa kufungwa milango ya moto. Yani hata yule ambaye mwenye madhambi, na sisi sote tunamkosea Allah tabaraka wa taala, na ndiyo maana ikaitwa ni shahru tauba wa anna al-a'mala tudha'af, kwamba vipi asipokee bishara mu'min kwa kufungwa milango ya moto yote. Fakaifa la yubasharu almu'min bifathi abwab aljanna au aljinan, vipi asipokee bishara mu'min akafurahia kwa kufunguliwa milango ya pepo. Kwa hiyo hizi khairi tutazipata ndugu zangu katika iman kama sisi tutaendelea kutumia wakati wetu mzuri kabisa. I'lam ayuha al-ikhwa anna al-umra in dha'a fat wa lam yu'awwid, tuelewe na tujue kwamba umri kama ukipotea basi huo tayari umekwisha potea wala hakuna mbadala. Tusitegemee kwamba utapata mbadala, dakika moja uliyoipoteza basi imekwisha enda zake. Wa anna darahima inirtahala yawman halla fi akhir, lakini hizi pesa masruf zikipotea ipo siku utapata nyingine. Nasi tunafahamiana, kuna kipindi mtu anayumba na kuna kipindi mashallah masurufu anayokusanya kwa wingi. Masurufu yakipotea ipo siku utapata, lakini umri ukiondoka, ndio maneno ya Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, basi usitegemee utapata mwingine. Qala al-Imam Ibn Kathiri tamurru bina al-ayyam tatra wa innama nusaqu ila al-ajal wal 'ayn tanzuru fala 'a'id dhalika ash-shabab alladhi mada, kwamba yanapita haya masiku tatra ay mutawaliya yenye kufuatana, tunaona masiku yanavyobadilika na sisi wenyewe tunavyobadilika. Unajiona kabisa al-ainu tandhur, macho yanaona na mwili unafanya tarjama kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kunyanyua kilo 50, sasa hivi 20 siziwezi. Kwa hiyo nusaqu ila al-ajal wal aynu tanzuru, tunaelekea ajal yani al-maut, hali ya kuwa macho yetu yanaona. Ndio anasema Ibn Kathiri, fala aidu dhalika ash-shababu alladhi madha. Kwa hiyo asitegemee mtu ule ujana uliopita utarudi tena. Kwa hiyo i'lamu ayuha al-ikhwa anna ad-daqa'iqa was-thawani allati dhahabat min a'malina lam ta'ud walau anfaqna al-jibala al-ardh dhahaban wa fidda. Tuelewe ya kwamba zile dakika mbalimbali, wathawani, thawani yani sekunde, zilizotupita katika matendo yetu, mathalan wewe umepoteza muda, imekupita tarawehe ya siku nzima huko iswali, basi wallahi muda huo hauwezi kurudi. Na thamani yake, walau anfaqna aljibala alardi dhahaban wa fidda, hata kama wewe utatoa dhahabu na fedha kwa idadi ya majabali yaliyopo juu ya ardhi. Imam Ibn Rajab asema hauwezi ukafidia hata mara moja. Ndiyo Nabii sallallahu alayhi wa sallam yaqul khairun nas, katika hadithi ya Safwan Abdullah ibn Busri al-Aslami radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Tena kuna suali aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nas khair, ni mtu gani aliyekuwa katika khairi nyingi? Mtume akasema man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, wa hasuna amalu, lakini na matendo yake yakawa ni mazuri. Kwa hiyo huyu ni khairun nas, mbora wa watu. Watu wengi hujifaharisha na kuwaita watu katika majumba na kufanya sherehe za birthday, na sasa hivi limekuwa balaa kubwa, ni miongoni mwa mambo ya uzushi ambao umechukua nafasi kubwa mno, kwa kuwa sasa hivi haya mambo ya mitandao ya jamii tayari moja kwa moja unatumiwa message kwamba wewe leo ndio birthday yako, sababu umesajili tarehe yako ya kuzaliwa, unaambiwa leo ni siku yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo watu wanaandaa sherehe kubwa, tena ni ndugu zetu katika imani, na wanatoa kadi kuwaalika watu katika birthday, na wakachinja vya kuchinja, na wakawaita watu wakala na wakanywa, na watu wakampongeza happy birthday na kumlisha keki na mambo mengineyo. Au unakuta vijana labda wanamwandalia mzee wao kwamba mzee wetu sasa ametimiza miaka 80, wanatumia milioni 5 mpaka 10 kwa ajili ya kumwandalia happy birthday. Ndugu zangu, tunaenda wapi? Haya mambo hayapo. Mshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kukupa umri, lakini uelewe kwamba ndiyo Mtume anavyosema kwamba man tala umruhu wa hasuna amalu, mbora wa watu ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu, lakini pia na matendo yake yakawa mazuri. Wadhalik, na kwa hivyo sasa, anna al-insana fi hadhihi al-hayat ad-dunya al-anfas والساعات والأيام والشهور والسنون كل ذلك هو فرصة له لمزيد من العمل الصالح. Wanasema ulama kwamba katika kusherehesha hadithi hii kwamba huyu mwanadamu aelewe kwamba katika maisha ya dunia hii na zile pumzi ambazo anazoendelea kuzitumikia na kuzitoa, zile saa mbalimbali zinazopita, masiku yanayopita, miezi inayopita, miaka inayopita, kullu dhalika huwa fursa. Yote hayo katika masiku, miaka ni fursa kwako. Tena fursa ya nini? Limazidi min al-amali as-salih, ili upate kuzidisha katika matendo mema. Leo hii tukiulizana humu, kila mmoja atasema mimi nimefunga Ramadhani 10, wengine 20, wengine 30. Lakini je, tumefikia katika lile lengo ambalo Allah tabaraka wa taala amelitaja kwamba la'allakum tattaqun, ili mpache kumcha Allah tabaraka wa taala? Na sisi ndugu zangu katika iman, daima tunakariri kusema kwamba sisi Waislamu tuna bahati kubwa, kwa sababu sisi tuna mwongozo, tuna Qur'an al-Karim, tuna mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye yeye wadhifa wake ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, hakuwacha khairi yoyote ile isipokuwa ameuelekeza umma wake ufanye nini katika hiyo khairi. Huu mwezi ambao tupo nao hivi sasa, Nabii sallallahu alaihi wasallama hajaacha hivi hivi, ametoa bishara nyingi. Na ukitaka kujua bishara hizi, soma vitabu vinavyozungumzia fadhila za saum, hudhuria katika durusi za mambo mbalimbali yanayozungumzia siyam na adabu zake. Hakutokuwa na faida sisi tutakapokuwa tunafunga lakini hatufati mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hatutokuwa na faida sisi kama tunafunga tunaziharibu tufunga zetu. Waqad saha anin nabii sallallahu alaihi wasallam fil hadith rubba saimi حظه من صيامه الجوع والعطش. نبي صلى الله عليه وسلم اسمع هو عند هو مفungaji ile nafasi ya funga yake hakuna kitu, yani yeye ni kama kushinda na njaa na kiu. Haya ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Vipi tutaweza kuzihifadhi saumu zetu? Lazima tusome zile adabu za siyam, lazima tujiepushe na mambo mbalimbali ya laghau, lazima tujikite katika khairi mbalimbali ambazo sisi zitatuongoza katika kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndio nabii anasema ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi wala sharra illa hadharaha minhu, wala hakuna shari yoyote ile isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha. Nabii ametahadharika mambo ya shirki, Mtume ametahadharisha mambo ya bid'a, Mtume ametahadharisha mambo ya munkar mbalimbali. Iyyakum wal julusu fi turuqat, jiepusheni kukaa katika njia, inamisheni macho. Mpaka nabii sallallahu alaihi wasallam katika ahadithi zake akatangaza dhamana kumdhamini mtu kumuombea kwa Allah tabaraka wa taala kama atayahifadhi baadhi ya mambo. Mtume anasema adhiman lakum aljanna idhmanu li sittatun min anfusikum adhiman lakum aljanna, au kama qala alaihi salatu wassalam, nidhaminieni mimi mambo sita katika nafsi zenu ili na mimi niwadhaminie pepo. Mmoja wapo Mtume akasema usduhu idha hadathtum, Semeni kweli pindi mnapozungumza. Kila jambo ambalo wewe ukitaka kulizungumza, basi sema ukweli. Kwa kuwa Nabii sallallahu alayhi wasallam wasaf qad wasifa kabla bi'athatihi annahu as-sadiq al-amin. Soma katika sira utaona jinsi gani Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hata ya kupewa utume, al-arab qad yasifunahu bis-sadiq al-amin wa kanu yursiluna ilayhi amanatihim. Waarabu walikuwa wakimsifu yeye Mtume kuwa ni mkweli wa kuaminiwa, na hata walikuwa wakipeleka kwake amana zao kabla ya kupewa utume. Na ndiyo maana hata Mtume alipoanza da'wa alipata mitihani, lakini kuna watu akiwepo kina Abu Bakar radhiallahu anhu, afdhalu sahaba ba'da al-anbiya'i wal-mursalin, mbora wa masahaba huyu baada ya mitume wote na manabii wote, hakuna kiumbe bora kuliko Abu Bakar radhiallahu anhu. Japokuwa mashia qatalahumullah wanamtukana sahaba huyu, wanamdhalilisha na kumwita sanam na matusi yote mabaya wanamtwisha. Alipokutana tuna Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, saddaqta, umesema kweli. Mtume hakuwa na sifa ya uongo. Kwa hiyo usduqu idha haddathtum, semeni kweli mnapozungumza. Wa awfu idha wa'adtum, jambo la pili, tekelezeni ahadi mnapoahidi. Wa addu idha itmimtum, rejesheni amana mnapoaminiwa. Jambo la nne, wahifadhu furujakum, hifadhini tupu zenu. La tano, ghuddu absarakum, fumbeni macho yenu na kuangalia mambo ya haramu. Jambo jingineyo, kufu aidiakum, zuieni mikono yenu na maasi. Mambo haya Mtume anasema mwenye kuyahifadhi basi namdhaminia pepo. Ni mambo ambayo kuyataja ni mepesi, lakini yatakikana umma wa Kiislamu kuyaingiza katika matendo na tamrina. Mazoezi makubwa tunayapata katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ni shaharu sabru, mwezi unaomfundisha mtu kuwa na subra, mwezi unaomfundisha mtu kuwa na shajaa. Hata wale ndugu zetu ambao bado wanatumia mambo ya sigareti, tayari yeye kuanzia asubuhi mpaka jioni ile sigareti yake ameiacha. Kwa hiyo ni mazoezi ambayo ndani ya madarasa hii ya Ramadhan, baada ya Ramadhani anaweza akaacha. Au wale ndugu zetu ambao bado wanasaga ile mirungi, wanakesha, wanaita gomba. Kwa hiyo kitendo kile yeye sasa hasagi ile mirungi kuanzia asubuhi mpaka jioni, inawezekana kupitia mwezi mtukufu Ramadhan ataweza kuacha. Kwa hiyo ni mwezi ambao unampa mtu sabr, ashajaa. Wale aghaniyau, matajiri wenye nafasi, tayari ile min shiddatil juu inamfundisha huruma, kuwahurumia wale fuqaraul muslimin. Wala tansaw fuqaraukum ayuha alikhwa فإنهم إخوانكم, يقول النبي عليه الصلاة والسلام, ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Miongoni mwa mambo pia ya kuongezea fadhila na uzito katika ibada zetu ni kuwakumbuka wale mafakiri wa Kiislamu, kwa sababu saum ni madarasa ambayo inakufundisha wewe kwamba jinsi gani huyu fakiri yeye anakosa ile wajibatul yaumi, kile kinachomwajibikia kupata kwa siku. Kwa hiyo ndiyo mwezi ambao mtu ajitahidi katika suala zima la infaq, kutoa iftaru saimin, kuwafungulisha wale ambao waliofunga angalau kwa tamru, kuwapatia, unanunua kilo zako mbili tatu za tende. Kwa kuwa watu wengi wakiambiwa suala la kumfuturisha Muislamu, basi yeye anapigia mahesabu labda budget 1 million. Hapana, pengine 2000 unaweza kumfungulisha pia alifunga. Kwa kuwa watu wengi pia wakiambiwa kutoa, basi kama nafsi yake naona kwamba mimi sina nafasi ya kutoa. Hapana, iwapo wewe umenunua kilo yako tende moja ukawapatia Waislamu wakafuturu 20, tayari umewafuturisha. Tena Allah tabaraka wa taala anakupa thawabu za wote wale waliofungua bila Allah kuwapunguzia thawabu. Na ndiyo maana mwezi huu Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto wa jahannam, kama alhadithi tuliyosoma jana, walillahi utaqa'u minan nari fi kulli layla. Allah tabaraka wa taala anawaepusha watu na moto kila usiku, kila usiku wa Ramadhan kuna watu wanaepushwa na moto. Allahumma ja'alna minhum, tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa miongoni mwao. Kwa hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yenye kuzidisha saumu zetu, fadhila za saumu zetu, uzito wa saumu zetu, iftaru saimin. Wakadhalika ayuha alikhwa, kwa kumalizia katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala anatuhitajia, ni ile mtu kufanya haraka katika kumtii Allah tabaraka wa taala. Jambo lolote ambalo utakalolisikia labda wewe haukuwa na ilmu nalo, haukuwa na ilmu nalo, basi liende haraka. Kwa nini? Kwa kuwa innal a'mala tudha'af, matendo ya waja wema yanaongezwa zaidi na zaidi. Kwa hiyo ukakusanya mambo mengi kwa siku, inaweza ikawa sababu ya wewe Allah kukuingiza katika utaqa'u minan nar. Na ndio maana Nabii alayhi salatu wassalam aliwauliza maswali manne masahaba siku moja, man asbaha minkum alyawma sa'iman, fasakata aljamii, qala Abu Bakr ana, wa man aada minkum alyawma marida. Mtume swali la kwanza ameuliza ni nani leo ameamka amefunga, masahaba wote wakanyamaza. Abu Bakr akasema mimi ya Rasul. Akasema nani leo amewatembelea wagonjwa? Qala Abu Bakr ana, mimi. Mtume akasema ni nani leo hii amelisindikiza jeneza? Abu Bakr akasema ni mimi. Faman minkum tasaddaqa ala miskina, nani leo ametoa sadaka kwa maskini? Sakata aljamii, qala Abu Bakr ana. Mambo manne yote mzee Abu Bakr radhiyallahu anhu ameyakusanya. Nabii akasema wallahi majtama'an fi mri'in illa dakhala aljannata, hayakusanyi mtu mambo haya kwa siku isipokuwa ataingia peponi. Ndio maana Mtume alikuwa akimpenda Abu Bakr radhiyallahu anhu, alikuwa ni mwingi wa kufanya khairi, alikuwa hasikii kitu cha khairi isipokuwa anazishughulikia. Kwa inshallah nas'al Allah tabaraka wa taala an yataqabbala minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wila wa tafasir, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim.